En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan. Den 30. august lettede det sidste amerikanske transportfly fra Afghanistan. Det var enden på knap 20 års vestlig tilstedeværelse i landet. The last manned aircraft is now clearing the airspace above Afghanistan. Forventningen var, at den afghanske regering og hær var stærk nok til at holde den islamiske bevægelse Taliban fra magten. I hvert fald en rumtid. The Afghan troops have 300,000 well equipped, as well equipped as any army in the world. Sådan gik det ikke. De vestlige styrker havde endnu ikke forladt landet, før Taliban marcherede frem og overtog kontrollen. We assure the people of Kabul that there will be no excesses against them and they will live in peace. Vestens retræte fra Afghanistan har ført til kollaps. Der mangler penge, og der mangler mad. Berlingskes næster for udenrigsforhold, Christian Mauritsen, giver dig et lynoverblik her. På den ene side nægter man at give Taliban, regeringen i Afghanistan, penge fra Verdensbanken og fra andre statslige midler, med det resultat, at økonomien kollapser. Ikke? Og på den anden side, så håber man på, at Taliban opfører sig ordentligt, og derved er i stand til at skabe i hvert fald et grundlag for, at Afghanistan kan komme frem. Hvis ikke man får en eller anden form for genoprettelse af økonomien der, så ser vi folk, der sulter ihjel, og vi ser, som vi ser i øjeblikket, at op mod en tredjedel af børnene er underernæret. Og nu kommer vinteren, og vinteren den er rigtig, rigtig barsk i Afghanistan. Så det er altså en situation, hvor den humanitære katastrofe kan blive så stor, at Vesten også er nødt til at bide det sure æble og sige, vi er simpelthen nødt til at kanalisere penge officielt ned til Afghanistan for at lægge en bund under den her økonomi. Hvis situationen eskalerer, så kan vi i foråret komme til at se nogle store flygtningestrømme. Der vil Europa være målet, og Danmark selvfølgelig også være målet for disse flygtninge. Situationen i Afghanistan er alvorlig og usikker. Og Danmark vil ikke samarbejde med Taliban. Vi kommer ikke til at anerkende Taliban-regeringen. Selvfølgelig gør vi ikke det. Omvendt får afghanske flygtninge lige nu ikke asyl, hvis de kommer til Danmark. De er sat i venteposition. Hvor længe skal de leve sådan? Og hvad skal der ske, hvis mange flere kommer her til landet? Det spørger jeg de konservatives Marcus Knuth om i dag. Du lytter til Pilestræde. Mit navn er Helene Holst. Marcus Knuth, velkommen i Pilestræde. Mange tak. Du er udlændinge og udenrigsordfører for de konservative, og så har du jo selv som soldat kæmpet for at sikre demokrati i Afghanistan. Du har arbejdet sammen med afghanere, og du har fulgt udviklingen tæt i mange år. Hvad tænker du, når du kigger på Afghanistan i dag? Jamen, jeg synes jo, det er dybt trist. Jeg forstår simpelthen ikke, at når vi brugte 20 år på at bygge så meget op, både den afghanske regeringsstruktur, men også det afghanske forsvar, det afghanske politi, at det var nødvendigt at trække sig ud så fuldstændigt og så absolut, som man valgte. Den beslutning lå jo i høj grad i Joe Bidens hænder. Jeg forstår ikke, hvorfor man ikke lå en mindre styrke blive tilbage til at hjælpe den afghanske hær. Altså, hvis du er en afghansk soldat, der pludselig sidder alene på en forpost, du kan ikke længere få amerikansk flystøtte, hvis du bliver angrebet. Der kommer ikke en helikopter og henter dig, hvis du bliver såret. Logistikken fungerer ikke længere. Så kan man jo et eller andet sted godt forstå, at det hele bræst sammen. Jeg havde bare ikke set det komme så hurtigt, som det skete. Altså, hvis man skal sige noget positivt, så er det jo, at vi i de 20 år, hvor vi var i Afghanistan, har vi jo været med til at bygge en ny generation af unge afghanere op, der har gået i skole, har en forståelse for, at kvinder også har rettigheder, har set en form for normalitet. Og det er jo så også dem, der i et eller andet omfang strider imod Taliban nu, og det Taliban, der er ved magten nu, er heldigvis ikke lige så brutale som dem, der var der tidligere, hvor de eller det er jo det samme Taliban, men de gør ikke de så brutale ting, altså henretter kvinder i stadion, eller hænger folk for lygtepæle, i hvert fald ikke i Kabul. Men det er jo stadigvæk Taliban, og det er jo et islamistisk styre, der ikke har respekt for kvinderettigheder, som på ingen måde er demokratiske, og som jo består af primært af pastuner fra det sydlige Afghanistan, som egentlig dominerer hele landet, på trods af, at der er rigtig mange andre stammer, som ikke er med ved bordet. Og det er jo det, jeg gerne vil tale med dig om. Taliban har taget magten, det er situationen i dag. Hvad stiller vi op med den situation? Skal Danmark samarbejde med Taliban? Som det er i dag, så synes jeg helt klokkeklart, det skal vi ikke. Amerikanerne har en form for dialog med dem i henhold til, at de i forhold til terrorbekæmpelse ønsker at gøre mest muligt for at holde den gren af islamisk stat, der er i Afghanistan, nede. Men at anerkende Taliban, som har været med til at slå over 40 danske soldater ihjel, væltede den demokratiske regering. Altså det er ikke nogen hyggelige fætre, og med mindre de går ud og laver en form for samlingsregering, eller der sker noget andet, så synes jeg ikke, at vi skal samarbejde med dem, som det er lige nu. Hvornår kan vi sige noget endegyldigt om, hvorvidt Taliban er et styre, vi har lyst til at samarbejde med? Jamen, vi kan i hvert fald sige, at det ønsker vi ikke lige nu. Og så er der nogen, der siger, nej, men de kan jo sidde der i lang tid. Det tror jeg ikke, man skal være så sikker på. Jeg har også selv mødtes med blandt andet den pakistanske ambassadør, som udtrykte enorm bekymring over, at nu hvor NGO'erne ikke længere er i Afghanistan, i hvert fald ikke de fleste, og der ikke er hele den vestlige bistand til landet, noget så simpelt som afgrøder til næste sæsons høst, at noget bønderne ikke kan plante, så du risikerer et Afghanistan, hvor der simpelthen ikke kan blive høstet, hvor det finansielle system er brudt sammen, hvor folk ikke får lønninger, hvor skolelærer, læger, sygeplejersker simpelthen ikke har en indkomst. Og så er spørgsmålet så, hvor længe kan det blive ved? Så jeg tror ikke, man skal sætte sig tilbage og sige, nu er Taliban tilbage ved magten, og der kommer de nok til at blive siddende. Men hvis Taliban så skulle falde, i hvert fald ikke vil have magten længere, alternativet, hvad vil det være? Det lyder ikke som om, at så vil vi få det stabilt Afghanistan. Jamen, du kan sige, der er to sådan meget groft skitseret, der er tilbage til en borgerkrig, som du så inden 2001. Eller man kan håbe på, at landet både har oplevet så meget krig og ufred, at de ikke magter mere, men også har oplevet en ung generation af afghanere, der rent faktisk har gået i skole osv., at de formår at gøre det igen, de har gjort historisk gennem mange hundrede år, netop at sætte sig sammen i det, man kalder en stor shura, og så prøve at lave en form for samlingsregering. Om det er realistisk, jeg ved det ikke, men man har jo lov at håbe. Og det lyder jo som nogle ret scenarier, der kunne være meget bekymrende. Altså, kunne man så omvendt tale for, at vi har en interesse i at støtte Taliban, så vi ikke får i hvert fald en blodig borgerkrig? Jamen, jeg tror, at når du har et Taliban, der stadigvæk er så ekstremistisk og på ingen måde respekterer kvinders rettigheder osv., så selvom de ikke er helt lige så brutale, i hvert fald fra hvad vi kan se udefra, det jo, vi ved jo ikke, vi har ikke længere øjne og ører på jorden, men selvom de ikke er lige så brutale, som de var i 90'erne, så har jeg svært ved at se, at vi skulle genåbne ambassaden og begynde at arbejde med dem. Marcus Knuth, situationen i Afghanistan har jo også konsekvenser for mennesker her i landet. Der er flere hundrede afghanske flygtninge, som lige nu ikke ved, om de kan få lov til at blive i Danmark, eller om de skal sendes tilbage. De sidder i en venteposition, og i mellemtiden kan de ikke få lov til at arbejde eller uddanne sig. Hvad skal der ske med dem? Jamen, i det situation er så uafklaret, som den er, så må situationen forblive, som den er. Du kan også sige, at vi har folk fra Syrien, der for 2 år siden på ingen måde kunne vende hjem, fordi borgerkrigen var så omfattende. Men i dag vurderer vores udlændingemyndighed, at det er sikkert nok at tage tilbage til for eksempel Damaskus eller Damaskus omegn. Men der er forskellen jo så, at de fik jo så i mellemtiden lov til at opholde sig i Danmark, arbejde, uddannelse osv. Mm-hmm. Den her gruppe mennesker, de sidder i venteposition, altså deres sager er blevet suspenderet af myndighederne. De ved simpelthen ikke, om de kan blive her eller ej, og derfor kan de jo heller ikke bidrage til samfundet. De koster penge, der hvor de sidder. Det er lidt en anden situation end de syriske flygtninge. Hvad skal der ske med de mennesker? Jamen, du kan jo sådan set dele dem meget groft sagt op i to grupper, at hvis du kommer hertil i dag som afghaner, eller for faktisk en tredje gruppe, er jo dem, som havde bistået den danske indsats, som vi selv har tilbudt ophold. Altså, ja, det er en særlig gruppe for sig, dem vi har evakueret. Men lad os sige, du er almindelig asylansøger fra Afghanistan, så bliver du ikke sendt tilbage lige nu, som det er. Men hvis det er sådan, du er udvist, fordi du for eksempel har begået kriminalitet, jamen så er det jo fordi, du har opført dig så dårligt i Danmark, at du ikke er ønsket i landet. Men en almindelig asylansøger fra Afghanistan i dag bliver jo ikke sendt tilbage. Men de får heller ikke at vide, ja, du kan blive her en årrække frem, eller indtil situationen bliver bedre. Altså man står ligesom i den her venteposition, og ikke ved, hvad der skal ske. Ja. Er det rimeligt over for de her mennesker? Jamen det synes jeg, det er. Fordi hvis det er sådan, at der er mulighed for, at situationen kan forbedre sig i Afghanistan, ligesom den jo for eksempel har i Syrien, så tror jeg, vi ville gøre os selv en bjørnetjeneste ved at gå ud og sige, som nogle af de røde partier siger, jamen, så kan man da bare give permanent ophold, eller så skal man ikke sidde på et udrejsecenter. Det kunne jo også bare være midlertidigt ophold. Hvis du har fået asyl i Danmark, fordi du kommer fra Afghanistan, fordi du ikke kan blive sendt tilbage lige nu, jamen, så får du en kort opholdstilladelse. Men hvis du begynder at gå ud og sige, jamen, så får du meget lange opholdstilladelser, jamen, så kan du ikke sende folk tilbage igen, hvis der om et år eller to rent faktisk kommer en positiv udvikling i Afghanistan, så det er muligt at sende folk tilbage. Hvis du begynder at stille folk, asylansøgere fra Afghanistan, i udsigt, jamen, i Danmark, der får du en lang opholdstilladelse, så risikerer du også at gøre os til en asylmagnet igen. Men det behøver vel ikke at være en lang asyltilværelse, en lang opholdstilladelse, man får. Det kunne jo for eksempel være, indtil man vurderer, at situationen nu er til, at man kan sende folk tilbage. Det kan være, at man skal genvurdere sagerne om et år. Altså, det gør vi jo også med somaliske og syriske flygtninge. Der genvurderer vi jo deres sager, når vi mener, at landets sikkerhedstilstand har ændret sig. Man kunne gøre præcis det samme med de afghanske flygtninge. Jamen, det er jo et eller andet sted også det, man gør. Altså, hvis du kommer til som asylansøger fra Afghanistan, og du rent faktisk får asyl, fordi det ikke er muligt at sende folk tilbage. Men sagerne er jo lige nu sat i bero. Kunne man så ikke sige, at vi ved ikke, hvornår vi får sikkerhed for, om I kan sendes tilbage, eller om I skal blive her, eller hvad I skal. Så i den periode, der får I lov til at få ophold, og om et år, der vender vi tilbage og kigger på jeres sager igen. Jamen igen, det er jo rent faktisk udlændingemyndighederne, der træffer den beslutning. Men I kunne vel lave en særlov, som jamen, sikrede det? Det kunne vi godt, men jeg har det sådan helt grundlæggende, at hvis der er en mulighed for, at tingene kan blive positive i Afghanistan, som vi jo trods alt har set i Syrien, så synes jeg ikke, man skal gå ud og lave særlov, der gør det mere attraktivt at søge mod Danmark som asylansøger, end tilfældet er lige nu. Men det lyder bare ikke som om, at vi forestiller os, at Afghanistan bliver sikkert anytime soon. Altså, det har ret lange udsigter. Det kan være, det bliver Taliban. Det kan være, det bliver en borgerkrig efter det. Der kunne man jo godt sige, ved du hvad, i den periode, der får I lov til at arbejde, uddanne jer, bidrage til samfundet. Og så genvurderer vi jeres sager, når vi har informationer om, hvorvidt landet er sikkert. Ja, det kunne man godt, men jeg har det grundlæggende sådan, at tiltag, der gør Danmark mere attraktiv at søge asyl i, det er jeg bare skeptisk over for. Men de får jo lov til at blive her, uanset hvad. Så man kunne godt sige, okay, men i den periode, I så er her, der får I så også lov til at bidrage, eller hvad det nu kunne være, man skulle uddanne sig, arbejde osv. Det vil jo ikke gøre det mere attraktivt, end at man lige nu får lov til at sidde på et center. Og Jo, men jeg holder fast i de to pointer, altså, at Danmark må ikke være mere attraktivt end de omkringliggende lande. Og alt det, der gør os mere attraktivt, det gør alt andet lige, at folk hellere vil søge mod Danmark. Så men kan har vi ikke også en forpligtelse over for de her flygtninge? Altså, det er jo ikke, lige nu er det heller ikke mange, vi taler om. Det der argument, det har jeg hørt så mange gange, jamen, det er bare en lille gruppe på nogle hundreder. Det øjeblik, du begynder at skrue på knapperne, så kan den gruppe meget hurtigt blive meget større. Og hvis du kigger på det kæmpe asylpres, der er lige nu for eksempel i Østrig, hvor de modtager tusindvis af asylansøgere. Man skal ikke dreje særlig meget på knapperne, før de asylansøgere tænker, gud, jamen nu er Danmark blevet et attraktivt land igen. På et eller andet tidspunkt er vi jo nødt til at give dem en afklaring. Kan du sige til dem, hvis de lytter til podcasten Pilestræde, prøv at fortælle dem, hvornår kan de få afklaring på, om de kan blive i Danmark, eller om de skal rejse tilbage? Det kan jeg simpelthen ikke svare. Og det er vel netop det, der er pointen. Vi ved ikke, hvor lang tid det her det kommer til at dreje sig om, så skal vi ikke prøve at få noget brugbart ud af situationen i mellemtiden? Jamen, jeg kommer ikke til at bakke op om at dreje på knapper, der gør det mere attraktivt at søge asyl i Danmark. Og så siger du jo, har vi ikke en forpligtelse? Jo, det har vi. Altså, de her mennesker er jo i Danmark. De er i fred. De er ikke i fare. De bliver ikke sendt tilbage til deres hjemland. De har tag over hovedet. De bliver passet på. De får dansk velfærd, dansk adgang til det danske sundhedsvæsen osv. osv. Og når du så samtidig kigger på, hvor mange vi rent faktisk fløj til Danmark, altså meget bekendt over 1000, af de mennesker, der havde forbindelse til den danske indsats. Så det er jo ikke, fordi Danmark ikke har taget et enormt ansvar for at hjælpe den folk. Gruppe, ja. Men har vi ikke også et ansvar for den gruppe, der sidder i landet? De kan jo heller ikke rigtig rejse til andre lande, for så vil de få at vide, at I er registreret i Danmark, så der skal I vende tilbage til. De har ingen fremtidsudsigter lige nu, og vi kan ikke engang fortælle dem, hvornår de kan få nogle fremtidsudsigter. Er vi så ikke nødt til at give dem et eller andet form for fundament at leve på her i landet? Jamen, fundamentet er, at de har tag over hovedet, de er i sikkerhed, de får... De fleste mennesker vil også gerne have mulighed for at tage en uddannelse eller få et arbejde, leve en eller anden form for tilværelse, som kunne være brugbar. Ja, men hvis du kigger på, hvor meget der er sket inden for det sidste halve år i Afghanistan, så synes jeg ikke, det er et unfair argument at have at sige, lad os nu lige se, hvordan udviklingen går. Hvor længe er det fair for de afghanske flygtninge i Danmark, at de skal sidde i den her uvished? Det tænker jeg nok, det tal vil du gerne prøve at få ud af mig, men jeg kan ikke sætte noget tal på, fordi hvis udviklingen så pludselig går positivt, eller hvis det brænder helt sammen i Afghanistan på kort tid, så siger man, så kan det måske være, at vi skal kigge på noget på lidt, altså, lidt hurtigere, end vi havde forventet. Så det, jeg kan ikke komme til at sætte en tidsramme på. Er der nogle parametre, vi så kan sætte op i stedet for? Altså i september, der sagde du til Berlinske også det her med, at vi må se tiden an i forhold til, hvordan Taliban udviklede sig. Dengang der pegede du konkret på, om det lykkedes Taliban at indgå en fredsaftale med de militser, der på det tidspunkt havde samlet sig i Peshirdalen, ja, nordøst for Kabul. Du sagde, det kunne være et afgørende skridt på vejen mod et nyt Taliban. Taliban indtog dalen. Synes du, når du kigger på det forløb, faldt det ud til Talibans fordel? Det faldt i allerhøjeste grad ud til Talibans fordel, og det gjorde ondt helt ind i hjertet, fordi Panjshir var altid... Men jeg tænker, altså, var det positivt for dem i forhold til, om det var et land, vi så kunne se os selv samarbejde med, om vi tror mere på styret? Altså, var det et forløb, hvor du tænkte, det endte med at være et afgørende skridt på vejen mod et nyt Taliban? Jeg vil vente om at sige, sådan, hvis det var sådan, at de rent faktisk havde indledt et samarbejde med... De militser, ja, der var i området. Ja, med de, at det er jo et tajik-domineret område, som har været en højborg helt tilbage fra 90'erne, som Taliban ikke kunne tage dengang. Russerne kunne heller ikke tage det. Og hvis det var sådan, de havde kunnet indgå et samarbejde med dem, så havde det været en positivt sagt en game changer i forhold til, om man kunne se et eller andet forhold til Afghanistan. Men det gjorde de jo ikke. De trumlede ind og tog hele området. De stumper, der var tilbage af den afghanske regering, flygtede eller op i bjergene eller til udlandet. Og jeg ved godt, din pointe nu er, jamen, Taliban har dermed vist, at de ikke ønsker nogen form for forsamlingsregering. Mm. Men det kan de jo blive presset i, hvis det er sådan, at de økonomisk står i en så svær situation, måske allerede om nogle få måneder, at de har brug for det internationale samfund, som de jo oprigtigt ønsker at samarbejde med. Det gjorde de jo ikke i 90'erne, men det gør de i dag. De ønsker jo, altså de har jo en løbende dialog med USA, fordi de ønsker en form for international anerkendelse. Så det kan jo være, at de, og jeg ved godt, jeg lyder optimistisk, men at de forsøger at inddrage nogle af de andre grupperinger, der er i landet. Det var de parametre, der jeg talte med dig for nogle måneder siden i september. Hvad er dine parametre nu? Jeg kan høre, at du stadigvæk udskyder beslutningen om, hvorvidt Taliban er på vej i den rigtige retning. Hvad skal vi måle det efter nu? Jamen, jeg vil sige, det er samme parametre. Og Afghanistan, altså Taliban er jo primært domineret af de pashtunske stammer i syd, og de er jo ikke engang et flertal, de er måske en tredjedel af landet. Så de forsøger at gøre det, de nordlige alliancer, eller den nordlige alliance gjorde for 20 år siden, altså at dominere hele landet, på trods af, at de kun er en lille gruppering. Så jeg er svært ved at se, at de især kan holde de nordlige områder, når de er så økonomisk presset, som de er, og i områder, hvor de ikke engang selv er repræsenteret stærkt i forhold til deres stammebaggrund. Så jeg holder fast i præmissen om, at lad os nu se tiden an og se, om både det samarbejde, de rent faktisk har i gang med USA, plus det samarbejde, de også har med Rusland, med Kina, med Pakistan, med Iran, som jo alle ønsker et fredeligt Afghanistan, om ikke det kan blive en mulighed inden for i fremtiden. Du kalder dig selv for optimistisk, men altså lige nu sidder der jo afghanere i Danmark, som betaler prisen for din og måske også andre politikers optimisme. Er det fair? Jamen, det synes jeg, det er, fordi de er jo kommet til Danmark, vandrede mange af dem op igennem Europa, valgt specifikt at søge asyl i Danmark. De får tag over hovedet, de lever i et af de bedste velfærdssamfund, der er i verden. Så synes jeg ikke, at man skal begynde at pege fingre af danske politikere, der ikke oven i hatten vil give dem langvarige opholdstilladelser og bare komme ud i samfundet. Altså, hvorfor skal de stilles? De stilles jo dårligere end andre asylansøgere, som jo kan få afklaring, fordi vi har holdninger til, om vi sender folk tilbage eller ej fra forskellige lande. Hvorfor skal lige præcis afghanere stilles dårligere? Jamen, jeg vil ikke mene, der er nogen, der er... Du kan også sige folk fra Syrien, der hvis du kommer fra fra Damaskusområdet og har en opholdstilladelse på grund af den generelle situation i landet, jamen så står du også til at skulle tilbage. Og dermed er der jo ikke to landegrupper, der er ens i forhold til, hvordan udsigten til asyl eller ophold er. For et halvt år siden troede de fleste, inklusive jeg selv, at det demokratiske Afghanistan, vi havde bygget op, og med have den kæmpe hær osv., at de nok godt kunne holde landet. Og det fandt vi jo så ud af i august, at det kunne de ikke. I dag har vi et Taliban, der er det samme som tidligere, men ikke lige så brutale, og som modsat tidligere rent faktisk ønsker et internationalt samarbejde. Så jeg holder fast i, at det håber jeg på. Jeg ved godt, håbet ikke er stort, så når du siger, at jeg er optimistisk, så er det et lille håb, men det er stadigvæk et håb. Hvis vi nogensinde skal kunne sende afghanere tilbage til Afghanistan, så vil det jo kræve, at vi samarbejder med Taliban på en eller anden måde. Udenrigsminister Jeppe Kofod, han sagde i oktober, at regeringen kommer ikke til at anerkende Taliban. Betyder det ikke i virkeligheden, at afghanere i Danmark, de kan aldrig udvises fra Danmark, hvis vi ikke engang vil anerkende Taliban? Ja, det Taliban, der er i dag, har svært ved at se, vi kan samarbejde med. Men jeg vil ikke fuldstændig afvise, at hvis der kommer en samlingsregering og alle de forskellige grupperinger, der er i landet, hvor Taliban sidder med på, i et eller andet omfang i en regering, jamen hvis den samlede regering agerer på en måde, som vi mener er noget, vi kan stå inden for i forhold til menneskerettigheder og demokrati osv., jamen så vil jeg godt kunne se det for mig. Og det er jo, at, altså, det er ikke så mange årtier siden, at man rent faktisk havde den slags samlingsregeringer i Afghanistan, og det tror jeg faktisk også er et ønske, rigtig mange afghanere selv har. Du skød beslutningen til side, da jeg talte med dig i september. Det lyder lidt som om, det er samme sted, vi står i dag. Det er det. Jeg synes, det er for tidligt at begynde at dele opholdstilladelser ud, når det er sådan, situationen er så uafklaret i Afghanistan. Vi taler med dig igen om nogle måneder så. Det vil jeg se frem til. Marcus Knuth, tak fordi du kom i Pilestræde. Det er mig, der takker. Det var Pilestræde for i dag. Lavet af Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersen, Mads Emil Aagaard og mit navn er Helene Holst. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.